orang tua sing loro ra apalan. Wong ora waras, wong ora waras dadi takonan. Bang pitakone buyung jebul kang takon wis ketularan. Jebul kang takon.